مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون جدين مكي حفاظت کرے دیتا دا نفسان دا سہولو ارادے مکوئے دا مسلوہ کچھتا دا سددغ یتیمانانو مالونو دخبلو مالونو سرا یوزے کے نبازی موقع دا سوی چھتا دی اختلاط او دا گڑن دا وجنا یتیمانانو تا نقصان بسی ظاہری دا غی نقصان کی گی دا ہم ضرر دے خود دینا یودوی ضرر چی اغد انسان دین حلا گئی چی اسلامی کم خصلتن اور صفات دی دا غی دا پارا تبخون دی دا غی بیان گئی چی اغد ادن اور ازدواجی زندگی دا مسلمان اور دا کافر کنیس کرش چی کلے مسلمان دیو کافر سرا نکاح کی او تدوی دا ازدواجی تعلقات راشی دا گرون راشی نو دا دیر زیاد تباہ کون کے او حلا کون کی دا دا کسانو دا اسلام او دا غید اسلامی اخلاقو او دا عاداتو تباہ کون کی دمرا نقصان دا گرون دا مال دا یتیم ننرات لو لکه سمره نقصان چې په دې صورت کې راځي نه خو دغه انسان بیا دین باقی پاتې کېدی شي چې د کافرانو سره یې نکاح کړی وي او نه دغه اسلامي تمدن بحال پاتې کېدی شي لږې ورځې چې تېرې شي نه به بیا دغه انسان کې هغه اسلامي خصلتونه او نه به د اسلام عادتونه په دغه انسان کې وي بلکه دا اسلامی عادتونه با مکمل د دغه کس نه ختم شي کوم یو مسلمان چې د کافر سره نکاح کوي معلومه خبره ده چې یو خدا کافران دي یهودیان او عیسایان چې ورته وایي او یو د دین علاوه نور کافران دي نکاح د یو سره هم ښه نه دی ځکه د دې ضرر او نقصان سیوا دی یو موقع دا سوا چیو صحابی دیو یهودیی سر نکاح اتڑنو و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ در قصد اطلاعو لگلا چیتو دا یهودیی دخل نکاح نو باسا اغوار لجواب ورکو چیولی اسلام جدی سر دی نکاح دی قولی جازت ندکڑو چته ما ته دا خبره کوي چې دا د خپل نکاح نه وباسه د حضرت عمر سے بجیب جواب ورکړی دی چې خبره دا نه ده چې اسلام پتا باندې پابندی شې دا یا د اهل کتاب د نکاح سره پابندی شریعت په دې کې ده بلکې ما سره یره د دې ده چې تاسو خو د قوي ایمان خاوندان یې ایمانونه کوم مضبوط دي خو تاسو ته چې څوک ګوري پدې کتو متو کې غنو کسان هم د داسې خلکو سره نکاحونه وکي نو د دغه نکاح د وجنه د هغې هر مسلک او مذهب به متاثر ګرځي هغې به خپل ځان ستاسو په شان محفوظ نه کړی شي نو که هغې ته څوک یو خبره کوي نو ستاسو مثال به پیش کوي چې هغې نکاحونه د داسې خلکو سره کړي نو موږ هم دا نکاح وکړو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته الله ډېر فراست ورکړو اگر پابندی پا دی بنیاد کے خوضا چتاسو خود اکلکو عقیدو خاندانی پدې خزو مزو باندې د اسلام نه تاسو واپس کیږئ نه په دولتونو باندې پرسته ودا چې کسان راشي چې هغه به په سبب د دې نکاحونو سره یا د اسلامي آزادو نهوزي لهدا تاسو بیا دې او دلته خبر کوم چې دا قضا د خپل نکاح نه کوو ما تاسو ته داوی چې په دې وخت کې مطلق کافر هر څوک وی په دې بنیاد ورسره نکاح نه کوي غواه تر نکاح شرعاً کیږي یا نه کیږي لکه يهوديانو عیسایانو سره چې دوی منون کې دي چاوي د هغه دین آسماني وي او بت پرستی په دوی کې نه وي نو د دوی سره نکاح کیږي خو بیا هم په دې موقعه کې د داسې کسانو د نکاح نه دی هم مسلمان ځان وساتي بغیر د نکاح نه مسلمانان د هغوی نه نه خلاصیږي دا عقیدو د خرابولو کوششونه کوي دا اخلاقو د خرابولو کوششونه کوي نو چې کله یې په عقد نکاح کې راولي نو بیا به څه خیال د دې سره به څه کوي دا هغه اسلامي عادتونه به ختموي اسلامي عقیده او اعمال به د ده ختموي نو اوس خبره ښه دا ده چې د دغه نه دې اجتناب وکړي ها مسلمانان شي ځان ده خبره ده خو مکمل د دغې نه دې احتراز وکړي او پاتش د دغه بت پرستو کافران وسنیان یا دا مجسمه مشبهه یا کوم کسان چې هغه مرتد دي دوی سره قطعا د مسلمان نکاح نه کیږي صرف دا دوه جماعتونه دي مستثنا دي چې یو یهودیانو بل عیسایانو د دوی نه علاوه چې دا نور کوم کافران دي دوی سره د مسلمان نکاح بالکل نه کیږي ځکه دوی د ملت آسمانی قائل دي سره نه دي اذا الله تبارک و تعالی د وحدانیت نه قائل او تاسو ما بطور نصیحت په دې بل په هلو خبر او کړه چې چون کې دی وخت کې د دغه حق نه خطره سی والا تب دې مسلمانان نه کې الټه تب هغه طرف تلاړ شي دې ځان ته نشه راولې تا په ځان ته راړې نو په داسې مقامات نه اعتراض په ځان بچول پکار دي او دې سره نکاحونه دا بالکل نه دي پر پکار او پاتې داسې چې مسلمانه خو د یو کافر سره هم د دې نکاح نه کیږي خو دا هغه یهودي دی که هغه عیسایي دی او که هغه د دې نه علاوه نور کافران دي د مسلمان نکاح خو قطعا له عیل سره نه کیږي البته د مسلمان نکاح کې دا دوه جماعتونه مستثنا دي نورو سره نکاح نه کیږي خو د دې نه هم ځان چې څومره بچ کېدی شي یو خو د دې د مسلک اوس پته نه لګي چې دې دینې سماوي مني او که نه مني هغه خپل تورات انجیل باندې عمل شته او که نشته او کوي نو دوی دا دومره ذخیره جراثیم لري چې مسلمانان دې هسې نه خلاصېږي نو چې بیا ورسره داسې نسبې علاقه جوړ کړي الله تبارک وتعالی وایي دغه کافران او دغه مشرکان زنانه او نارینه دوی په اعتبار د مال سره په اعتبار د جمال سره یا په اعتبار د چا سره د نورو عاداتو سره تاسو ته خدای کی خو یاد ساته ظاهر سیوا دي تاسو به سره خپل دا علاقه نه جوړوي په ځای د دې باندې چې چرته غریبانان مسلمانانو تر دې چې غلامانو دي نه وي هغه غلامانو سره نکاح کول ستاسو بهتر دي د دې خبرې نه چې تاسو مشرکانو کافرانو سره نکاح وکړ الله تبارک وتعالی د هغې علت بیانوي پر دې بیانوي چې ګوره اصل وجه دا ده چې کله یو سړی په دې رشته کې منسلک شي او دا رشته وکړي دا هغې نه وروسته قدرتي طور طرفینو ته میلان پیدا کیږي چې میلان پیدا کیږي نو ممکن ده چې دغه طرف نه داسې دعوت شروع شي داسې فرمولې ستا مخې ته کیږي چې د هغې د وجې نه داسې اعمال ستا نه صادر شي چې هغه اعمال اعمال د دوزخ ته راځي دوی دا دوزخ ته راځي اور دې بلا دامریان اور وینځي چې کوم مسلمانان دي لا غیب تا الله طرف تا جنت طرف تا یعنی هغه اعمال طرف تر ولي چې کوم اعمال سبب د داخلي وو د جنت ګرځي دوی بتا دا الله تبارک وتعالى رضا طرف تر ولي او پنيز دا الله تبارک وتعالى دولت دا ایمان دا دولت دومره زیاد ورده چې د دې په مقابله کې نه د مال د دولت څه پروا نه د چا د حسن څه پروا او نه د چا د قابلیت او ذوقیاتیا څه پروا د ایمان دا دولت الله ته دومره زیات خوښ دی چې تاسو د دې خلکو سره تعلق جوړ کړئ او ګوره یاد وساتئ هغه کافران سره دغه تعلق جوړ کړئ نن سبا دغه مسله د تاسو معلومه ده په دې بعضې جامعاتو کې یونیورسټو کې داسې د دې د مخلوط د تعلیم مسله وي او بیا خپل مسجد څنګه کې په دې نکاح رشتہ کې منسلک قانون کړی یو پتا پروانه ساتي چې دا نکاح دې چا سره کوو اور بل چې دې نکاح کوم اصول یا اصول باندې هم دې نکاح نه کوي دې ځان له چرته خرافات کی پاغه ترتیب باندې دې نکاحو کی دې لپاره خو ګواهان دې مسل نور سي نه دي هغه سي نه مزونه پکې نه وي او دا که بس لاشي او بل دغه ته نه سي او خپل نیت کې دې سوچ دا رشتہ جوړ کی دې سي جنہ دې هر یو مسلمان ځان ساتي تو مسلمان ہے کو نکاح اور فروغ کا دیر پدا اوپر یاد ساتھ ہے دغسی چ کافران دی بحریان دی یا بت پرستان دی یا سکان دی داس اور پسیش یا انسان دی یہ ټول سره د بحث خبر نه کیږي دای سره د بحث نه کیږي کو بهر ته لیکي اور د نور سره تاسو ته نه هم مشکوک نه کاه د فلن سبا د غی حالات معلوم نه دي زمو مسله دا بیان دی چې ګوره دا نکاح نه رسو کما شاد چې الله تبارک وتعالى دغه جوړی د پاره مباخري دي خدای غیر هم څه شرطونه دي چې هغه شرطونه مطابق دوی د خپل ژوندۍ په تیری او باندې پای کې داسې دي چې پابندې په انسان باندې لګی دي دي چې ګوره دا د پابندې په خاندانو باندې دي بعضی دا پابندونه دته بیانې دي چې یو کس داسې دي دا چې حالات واغی باندې راشي چې دوی قابل د فرض منزور نه دي نو باندې احکام مثلا دوی به منزور نه کوي د دې قضا د دې په ذمہ باندې نشته او کدا حالت ماه رمضان کې راغی نو دوی حدود کې لګی دي بیا دا کې نو رست چې کلا قابل د دې د فارشی نو قضا دا حدود ونی شي بهر ته دی به نشي قضا د موقع باندې تلاوت د قران مجید دا په دې باندې منع دي تلاوت باندې کوي تر دې چې قران مجید ته بغیر د چانا دی او قبرین لا سنو پتا چې نو قبان دی دې کې چرتا بیت الله کې دی تواتر نه شکو دي دا چې جماعتونو ته راتل په دې باندې پابندي ده ذکر او اذکار ته ځان نه کوي هغه باندې پابندي نشته تلاوت باندې پابندي ده لکه څنګه چې تفصیلا ما بیان کړو خود دین علاوہ مدینہ منورہ کی چونکہ یہودیان اور عیسائیان آباد ہو داغی سنور ناشنا گنتا کے آداد ہو مسلمانان با حقی تقتل صاحب اکرام تقوز دے پیغمبر علیہ السلام نہ کہی یہودیان با پدی موقع باندی دا سے معاملات کول چکو چاہ دا بیماری با راغلا ناغی سربے مکمل تعلق کٹو ناس کا ولال کٹ ولمس کل کٹو تردی پوری چپا غفور کی ورسر ستوب نبدی نکولا اغبی چاہت پتا سی جدا دے دولی گلا او قدق رضو کی داگی پنور صفائی لاس انگل پابندی کی ور او لرے نبی اتدا سی روکے گنزولا چکل پا غرضی تیری شوی شیشہ کا بدی جوڑا ودا پتھاری مفتر اغی ورسر دا سی حالت بلکل دیو زناور گونتا کی دیو سپی گونتا کی معاملہ دیو سر خولا دیو دن چگی ہوئی منگا زادی کوالو منگا کوالو تاسو گو رہے دیو بسکل دیو گلتای سایان اغیب و سر اندغسی تعلقات ساتل کم تعلقات پا عام وقات دیو دیو اغیب دیو پڑے زیادے کو صحابہ کرام تفوس دیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیاتو نرالا کو تفسیر احادیث کی بیان دی چې په دغه زمانہ کې چې دا کوم خاص تعلقات د دې جوړې په مس کې دي دې باندې پابندی ده د دې نه علاوه وړل سکل ناشته ولاړه یو ځای اوسېدل دې باندې قطعاً پابندی نشته ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی حالات چی بیانی سڑے حیران دریان شی چی نبی علیہ السلام دے امت تسن تعلیمات ورکلی دی مغرض میں داؤ چی پدہ غفور کے ناس دا اولالا خوراک یوزے یا کمی امچ اغیوز کی اور دانور کسان اس کی دا بالکل ثابت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حال بیانی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیچ ما ابوس کلی او ما او حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کلی بعد موقع آواز پدی وقت ما وفا پدی نبانی دا اغادکی نجی دا کلا او پیغمبر علیہ السلام ہم داگی نبی اکتا ایک پلیلی لگت وقول لگا سی کمانو دن رو کلی اپا لیلی ہوری پراتی پاس تردی پوری دا تمام مسائل ما سیوا دا دا تعلق خاص نا شریعت پدی بانے پابندی نو دے یہودیانو با دغا طرف تا زیادے کو چیئے با دی شیشہ کی دونے او عیسائیانو دی طرف تا زیادے کو چیئے آگئی با دی حصم پروان ساتھنا حکم راگ چنا با دی زمانہ کی بدا تعلقات بنوی ہاں چی کلسو کی غسلو کی اور دارنگی سوی اگا مدد تیرشی ادا بی نروس تا مسئلہ واضح یو دنی مسئلے بیانی ویمو اور سراب یہودیانو یو غلط رسم و پاغیر رد گئی او درین دا شیعگان یو نظریہ دا پاغیر رد گئی شیعگان یو غلط نظریہ دا کبھی ایتنے کی پاغیر باندے ہم رد دے رسل بے در تبیہ ہوئی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکہ حجم شیطاتی اتاس و نکام دوئے دتا شرام زمان انسر ما سیوا دې کتاب یا ته نه چې کوم یو دې ځان یې سایه دې دې نه علاوه چې کوم مشرکان دي تاسو نه هو سنیان دي بل پرست دي هغه سیکان هغه تش پرست دي او هغه ته دې دي هغه نور داسې کوم دي چې هغه دې دې دې سمایو نه الله دې ځان دې حتا یو مننا تر دې پوری چې دې ایمان دې واقعا داسې یو صحابي ابو مرثد دې رضی الله تعالی دې نهایت ته حاضر مکمو کا دمان کچھ کرا ہے مسلمانات کے دیان آئی بانی بطر تیسنو دیس مدینی کا درکتنو کو دیر ہونے آپ کے پیشنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے علی دے چکا بادر سرے کسی دلیتی کرنے با مسلمانات کا کافران بکر دے تاستا مسلم علم اللہ چی یو مسلمان پا قید دے کافر کی بھی نتو ہر سن رکوشی شستان کی دیش خدا مسلمان در کافر دے قید نخلاص دا صحابی دا دیکھ مکی والا دے پاس مانے دا او سی طریقے سر دشبے دا خوب از دین مخ کے زمانہ کی دا تعلق دی چا سرا دا لینم انا کو انا او خیستا عربی خضر اگر چکل دیو دی دا دو مرزد نا اگر دلو تعلقات کو بنیاد باندے مطالبت نکی اگر لجواب رکی چنا اس کے اسلام خائل واقع شد دے دیو سی زنو خاتن اگر حرام دی اغور دوائی چه زمان سر نکاح ہو کر جائے نکاح را کرو تو پا نکاح ہوا دور دا جواب ہو کر چه پا نکاح با دی اخلم خوب یو شد چه زبد حضور صلی اللہ علیہ وسلم انا پا دی بارک تفوز کن چه ستا سر زمان نکاح کیلیو کنکی کی زکتا کو کافر ہے او زمان سر بار چونکہ دا خبرہ پا غیبان دی لگر سخت ہو لگی رہا شور و غوبال جوڑ کر بہر تقدیر حضرت ابو مرثد سے داغ زینہ وحل اوشو یا اونشو براو او بیچ دفلت در خلق تین غافل شن لکش بیا لارو چکم مهم بانی پیغمبر اللہ سلام دے گلے و حرم مهم تا سر کر او واپس مدینی منو بری کر نبی علیہ السلام خدمت دی عرضو کر اگا خبلا کارگزاری و تا بیان کرا چی چونکہ زدہ ستلے مو آناق دی طرف ندا سی اوشو دیا ما سر دا سی اوشو نا آیا شریعت دی خبر اجازت ما تکی چی زد دی سر نکاحو کم اسلام مال اجازت دی نبی علیہ السلام دا ټیم کې چې دا داوی دا یو نارال چې نا مشرکانو زنانو سره قطعا ستاسو نه کوي په دې باندې مکمل پابندی ده تر څو چې اسلام راوړل نه دي شریعت تا ته دې خبرې اجازه او په ځای دې خدي چې دا د حسن جمال بیان ته کوي یا د مال او د کمال بیان ته د دې په ځای باندې یو وینځ چې هغه مسلمان وي آزاد کا او دا غیر سره نکاح وکا اگر تینا دیر زیاد بہتر دے پر نسبت سر اندھے نکاح دے چاہ دے پر نسبت یو صحابی دے یو ویندہ وقت دیر اکھا ویندہ وقت یو موقع دا جس کی سراغ لا چی دایتن اگا اگا اگا دکلا دے اور سر نکاو کو دایتن را لا لا لغیت ہوئی چې دې رنگ ته دې مو ګوره دې بدن ته دې مو ګوره الله ستاسو د صفات ته دې تاسو باندې کار کول په ځای د حق قد چې کومه کاران دي سفر ته داخ داسې داسې دې داسې دې ډېر خوشاله یعنی په دې خبره او علت خپل بیانې ولا امه خامخه نکاح کول دی وینځي سره خدا دې موږ زمو په نتو چې هغه مسلمان وي وینځه دا مسلمان ده خیر دا غره دی مم مشرکتین د نکاح کول نه ده کافر د کافر سره د نکاح کول نه ده دا د مؤمن سره نکاح ډیر زیات په تر دې تاسو سوچئ چې دا الله په نس باندې د ایمان د دې لاجواب دولت په مقابله کې نہ د مال څه حقیقت شتا نہ د جماعت څه حقیقت شتا او نہ د جماعت شتا یو طرف تا سشنه لاجواب دولت ایمان دی نہ ختمې دونکو دولت ته سوچ ځان کوي اوس او بل طرف ته دا کارانو حسن جمال مال کمال پلان دی لیکن الله تبارک وتعالى وی د ایمان په مقابل کې دا ټول څه زونه به حقیقت دی نه کته دی غلطه ولو عجبتكم اگر چې تعجب کې واچي تاسو درا حسن اور جمال مال کمال دې درکا کرا تاسو نه پتا جو کې چې تمرا حسن دې دادی دادی له کسنګه غزا دې دې نه الله دا ټول بیکار دې خپل کار وته الله په دې باندې ایمان محفوظ دې مؤمنان سره دا تعلق دې ولا تن ته مشرکین امر په تاسو مسلمانانو بنانا په نکاح کې مشرکان وتا دا خپل زنانه مور په مسلمانانو په سمره کې د مسلمان خپل نکاح بالکل یو کافر سره نه کیږي يهودي صحیحولي نه پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي نه تزوج نساء الكتاب ولا يتزوجون نساء انا من نکاح دار کتاب رخصو سره کولی شو لیکن هغه زمونږ زنانو سره نکاح نشي مسلمان نکاح قطعا په هیڅ صورت یو نوع د کافر سره نه کیږي ولا تنكحوا المشركين او په نکاح مور ته تاسو مسلمانانه زنانه مشرکان کافرانو ته حتا یو دینو تر دې پورې چې د ایمان وروړي او په ایمان نه وروړي او دا مسلمان دی هغه ته په نکاح باندې ورته دي کې اعتماد دې نه راځي خو په بیا هم سی وی سمالک ته مسل تو مثلا نو په دې صورت کې به یو لوی مصیبت جوړ شي اسلام او کفر په یو ځای باندې اجتماع ممکن نه ولا عبد نور خام خام رہے مؤمنان دا څه دی چې هغه مؤمن خیر غره دې مشرکین د مشرک کافرنا دی او قد نه قد کافرنا یو وړو کې ادنام راي په دې الله تعالی وخت او په شرط دي چې هغه رئیسی مسلمان دا الله کفو ولو اعجبكم اگر که تعجب دی چې تاسو در حسن جمال او مال دي چې دغه کافر دغه کافر حسن ته حیرانی مال جمال ته حیرانی خو دغه چیزونو لحاظ باندې ساتي نه ایمان دې اولائک او دلیل دې بیانې اولائک دا کسان یدعونا الی النار دا کافران بریدا خلق هاغه مال تا چې هغه اسباب د پاد د دوزخ دی ودای کا داتا کرا یدعونا بلیدا خلق کمو ستے بلی اعمال تا حر اعمال چا راز باب دا داخلی دون دون دی دا چه کارونا پر انسان کئی کو فرشت دا چه زونا چه داخلی دو جنا ونی دے بسو کتی جانی نمی واللہ یدعو اللہ تبارک و تعالی بلی دا تمام خلق الیل جنتی حر اعمال تا چه کم اعمال دی جنت والا دی دا چه توفیق اللہ ورکی چه دا اعمال مرسل بیا دے مستحق دی جنت شو والمغفره او اسباب المغفرت دا چې مغفرت کوم اسباب دي الله تعالی طرف ته دعوت ورته دی اذن هی په امر پر صراط او حکم پر سرا او يبين آیاته الله تبارک وتعالى بیان آیاتنا احکام فل کاغه اوامر دی او کنواہی دی امر دې داو کو نه دې تامه کو دا بیان دی لناس دې خلق ته سره پارا لعلهم يتذكرون دې دا پارا چې دا خلق نصیحت واخلي دا غینا خلق دا غینا نصیحت واخلي مسلمانان شدید پارا الله تبارک وتعالى دې وَيَسْأَلُونَكَ تَفُوسُ كَيْسَانَ عَنِ الْمَحِيضِ دَهَم بِسْتَرَ دَهَغ زنانا ونا چا کینا پاکی بین حیض والا زنانا بھی تفوس دلی مبارکی دی چون کیا تی یہودیاں و عیسائیاں یہودیاں و یو تے عیسائی تے ارول عیسائیاں و بدل تے عیسائی تے ارول مسلماناں نو تفوس کو منسوخ کی حکم دار ہے چہ دات زنانا کو مبارک استاس نو تفوس نہ کئی نو قل تو تو پیغمبر علیہ السلام ہوا اعظم دغه حالت چې کم حالت چې دا تاسو راغلي نه تاسو کړی دي وه ځان دا خو ګندګی دا نه طبیعت دې نه دمرت گئی پدې کې ضرر دې هم سړی تا هم خزه تا وه عذاب هر سبب ته ضرر تر خیال ته دي او دا قذر او ګندګی دا صاحب دې نه صاف فل پنه دي جدا ته زنانا او جدا شه زنانو نه په حالت کې تل په دغه حالت کې تاسو مکمل معنا دادا فجتنبو مجامعتهم تاسو صرف هغه خاص تعلقات چې کوم دي داغی نتا سوزان بچ کے او دین علاوہ چنور کنسی بیتا سمی شدید کی پائے بانے پابندی نشتا ای کی نشته پابندی او صرف په دغه یو خاص تعلق باندې شدید پابندی کړي چې په دې زمانه کې بدا تعلق دی سره ولا تقربوهن اور تاسو چې کنا مونږ دې کې کې دې ته په جمال سره حتا یکورنا تر دې پوری چې پاتې شي یعنی کما دا کم حالت چې شروع دی دا حالت ختم شي دا غیر نرس کو بیا مسلم معلومه ده ترا فایضات او طهرنا چې کله دې پاتې شي یعنی هي پاتې شي غسل دې پاتې شي هغه بیماری مکمل ختم شي عادت وی یا لذت وی یا چې کم تدبیر وی فاتوهن من حيث امركم الله فاتوهن تاسو تعلقات خاص ساتای د دې سره و من حیث و بحق محل و مقام کی امرکم اللہ چو حکم کردے اللہ تبارک و تعالیٰ تاوصل داغی کم موزے دے کم محل دے اگی کم حکم اللہ کردے بس رد پہ شیعگانو باندے دے شیعگان در پہ جدے کنا اگی بحق نور پسی و دلی دی زناور و بہن داتا سے فتنی لکا دے چکم بین کردے اگی پدی وقت دا حیثو کی عموم افتی عموم ان اللہ بشک اللہ تبارک بید اللہ ان الله بیشک الله تبارک وتعالى يحب التوابین مینا کیانه راضی دې ده هغه کتان چې هغه توبه استم کړې د ګناهونو نه او يحب المتطهرین او الله تبارک وتعالى مینا کی ده هغه کتان سره چې هغه ځان پاک ساتي د داسې په لیدونه در کتان الله د هغه سره محبت ورته اعلان کی الله نساء حکم د بیان استاسو حرص لكم زید چا دې د فصل استاسو دې داسو زید فصل دے بخلا دیو ایتنا کو شیعگانو بانے مکمل رد دے شیعگان کا مخبول نظریہ ساتھی آغا نظریہ بلکل چلے کا نفاتے ندا تو قرآن نہم آغا صدا خلاف خبر رد آغای پا دیو وقت کی خل پا پختو کی در دم خل دچا کری دوار و حالات و دخل آغای قائل دی اغلام دالا کا سنگا چی دچا سرا دنارینو سرا حرام دے او دیر سخت گناہ دا ندک اغلام دا اهل سنت